Viděl jsi to? Ten dopis, který Connor Murphy... Všichni to na Facebooku řeší. Drahý Evne Hansen. Se odstěhoval, dočasně, jak jste se dohodli.